नारद जी ने पूछा सनक जी से, हिमालय पर्वत पर जाकर राजा भगीरथ ने क्या किया? वे गंगा जी को किस प्रकार से लेकर आए? ये मुझे बताने की कृपा करें। तो सनक जी ने कहा नारद जी से, मुनि, महाराज भगीरथ जटा और चीर धारण करके तपस्या के लिए हिमालय पर जाते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंची। वहां उन्होंने महान वन में महर्षि भृगु का उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्ण सार मृगों से भरा हुआ था और चमरी गायों का समुदाय अपनी पूंछ हिलाकर मानो उस आश्रम को चवर ढुला रहा था। मालती, जूही, कुंद, चंपा और अश्वस्त उस आश्रम को विभूषित कर रहे थे। वहां चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। ऋषि मुनियों का समुदाय वहां निवास कर रहा था। वेदों और शास्त्रों का महान घोष आकाश में गूंज रहा था। महर्षि भृगु ऐसे आश्रम में राजा भगीरथ ने प्रवेश किया। भृगु जी परब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्यों की मंडली उन्हें घेर कर बैठी हुई थी। तेज में वे भगवान सूर्य के समान थे। राजा भगीरथ ने वहां उनका दर्शन किया और उनके चरण ग्रहण आदि विधि से उन ब्रह्म शिरोमणि की वंदना की। साथ ही भृगु जी ने भी सम्मानपूर्वक राजा का आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु के द्वारा आतिथ्य सत्कार हो जाने पर राजा भगीरथ उस मुनीश्वर से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। मैं संसार के बंधन के भय से डर कर आपसे मनुष्यों के उद्धार का उपाय पूछता हूं। सर्वज्ञ मुनि सत्तम, यदि आपका कृपा पात्र हूं तो जिस कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं वह मुझे बताइए। तो भृगु ऋषि भगीरथ से कहने लगे, राजन, तुम्हारी अभिलाषा क्या है ये मुझे मालूम हो गई। तुम पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हो, अन्यथा अपने समस्त कुल का उद्धार करने की योग्यता तुम में कैसे आती? जो कोई भी क्यों ना हो, यदि वह शुभ कर्म के द्वारा अपने कुल के उद्धार की इच्छा रखता है तो उसे नर रूप में साक्षात नारायण ही समझना चाहिए। जिस कर्म से प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु मनुष्यों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं वह बतलाता हूं। एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम सदा सत्य का पालन करो और अहिंसा धर्म में स्थित रहो। सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहकर कभी भी झूठ मत बोलो। दुष्टों का साथ छोड़ दो। सत्संग का सेवन करो, पुण्य करो, दिन रात सनातन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो। भगवान महाविष्णु की पूजा करो और उत्तम शांति का आश्रय ले लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर मंत्र जपो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब भगीरथ ने पूछा, मुनि, सत्य कैसा कहा गया है? संपूर्ण भूतों का हित क्या है? झूठ किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगों को साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए और उनकी पूजा कैसे होती है? मुनि, शांति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर मंत्र क्या है? तत्वार्थ के ज्ञाता महर्षि, द्वादशाक्षर मंत्र क्या होता है? मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके इन सब की व्याख्या करें, मुझे इसे विस्तार से बताइए। तो भृगु जी ने कहा, महाप्राज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। भोपाल, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वे सब तुम्हें बतलाता हूं। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्मप्रायण मनुष्यों को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध ना होने पाए। इसलिए साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्वधर्म का विरोध ना करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वह सत्य कहलाता है। संपूर्ण जीवों में से किसी को भी जो क्लेश नहीं देता है उसी का नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाली बताई गई है। धर्म के कार्य में सहायता पहुंचाना और अधर्म के कार्य का विरोध करना, इसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोगों का हित साधन कहते हैं। धर्म और अधर्म का विचार ना करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना वो असत्य है। उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए। जिनकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सब लोगों से द्वेष रखने वाले और मूर्ख हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान जी की भक्ति में सहायक हैं, साधु पुरुष जिनका पालन करते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंददायक हैं, उसे धर्म कहते हैं। ये संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का स्वरूप है। विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ। ये जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेव में है, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा। इस प्रकार से जो श्रद्धा होती है वह उनकी भक्ति कही गई है। जो श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान जी के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसी का नाम समता है। शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में हों और देववश जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहे, तो इस स्थिति को शांति कहते हैं। इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्यों की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने के साधन हैं। अष्टाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। वह समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। ओम नमो नारायणाय, यही अष्टाक्षर मंत्र है। इसका जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया है। इन अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई है। इन दोनों मंत्रों के जप के लिए भगवान जी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथ में शंख और चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान हैं। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वाम अंक में लक्ष्मी जी विराज रही है। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबका अभेदान कर रहे हैं। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकार के अलंकारों से शोभित हैं। गले में कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। उनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित है। वे पीताम्बरधारी भगवान देवताओं और दानवों में भी वंदित हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनवांछित फलों के देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी तथा सनातन है। तुमने जो कुछ पूछा वह सब इस रूप में बताया गया है। तुम्हारा कल्याण हो, आप सुखपूर्वक तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ। महर्षि भृगु के ऐसा कहने पर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन में गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वहां के मनोहर पावन प्रदेश में स्थित नादेश्वर महाक्षेत्र में उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ की। राजा तीनों काल स्नान करते, कंदमूल तथा फल खाकर रहते, उसी से आए हुए अतिथियों का सत्कार भी करते थे। वे प्रतिदिन होम में तत्पर रहते, संपूर्ण भूतों के हितैषी होकर शांत भाव से स्थित थे। उन्होंने भगवान नारायण की शरण ले रखी थी। पत्र पुष्प फल और जल से वे तीनों काल श्री हरि की आराधना करते थे। इस प्रकार अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदंतर परम धर्मात्मा राजा भगीरथ ने प्राणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या करना आरंभ किया। जिनका कभी अंत नहीं है या जो किसी से पराजित नहीं होते, उन्हीं श्री नारायण देव का चिंतन करते हुए 60,000 वर्षों तक श्वास रोके रहे। उस समय राजा की नासिका के छिद्र से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उसे देखकर सब देवता थर्रा उठे और उस अग्नि से संतप्त होने लगे। फिर वे द्वेश्वरगण क्षीर सागर के उत्तर तट पर, जहाँ जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, पहुंचकर भगवान महाविष्णु की शरण में गए और शरणागतों की रक्षा करने वाले देवेश्वर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जो जगत के एकमात्र स्वामी तथा स्मरण करने वाले भक्तजनों की समस्त पीड़ा दूर करने कर देने वाले हैं, उन परमेश्वर श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावतः शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप कहते हैं और श्रेष्ठ योगीजन जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं। ये संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है तथा जो जगत के आदि स्वामी हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करते हैं, जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से दुष्ट पुरुषों के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सबके शासक हैं, स्तवन करने योग्य एवं प्राण पुरुष हैं, उन भगवान विष्णु को हम पुरुषार्थ सिद्धि के लिए नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेज से प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जो संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर तथा पुरुषार्थ रूप हैं, उन काल स्वरूप श्रीहरि को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं और ब्राह्मण लोग श्रुतियों के द्वारा सब लोगों को पवित्र करते हैं, जो गुणों के भंडार और सबके उपदेशक गुरु हैं, उन आदिदेव भगवान विष्णु की हम शरण में आए हैं। जो सबसे श्रेष्ठ, वरण करने योग्य तथा मधु और कैटब को मारने वाले हैं, देवता और दैत्य भी जिनकी चरण पादुका का पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तों की मनवांछित कामनाओं की सिद्धि के कारण हैं तथा एकमात्र ज्ञान द्वारा जिनके तत्व का बोध होता है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, अनादि, अविद्या नामक अंधकार का नाश करने वाले, सत चित्त परम आनंद घन स्वरूप तथा रूप आदि से रहित हैं, उन भगवान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो जल में शयन करने के कारण नारायण, सर्वव्यापी होने से विष्णु, अविनाशी होने से अनंत और सबके शासक होने से ईश्वर कहलाते हैं, अपने श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ करने वाले, विशुद्ध, सर्वोत्तम एम अवेय हैं, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने देवताओं को राज ऋषि भगीरथ का चरित्र बतलाया। फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरंजन भगवान विष्णु उस स्थान पर गए जहाँ राज ऋषि भगीरथ तपस्या करते थे। संपूर्ण जगत के गुरु शंख चक्रधारी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देखा, सामने कमलनयन भगवान विराजमान हैं। उनकी प्रभा से संपूर्ण दिग्दिगंत उद्भासित हो रहे हैं। उनके अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम है। कानों में झलमलाते हुए कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। चिकने घुंघराले केशों वाले मुखारविंद शोभित है। मस्तक पर जगन माता जगमगाता हुआ मुकुट उनके स्वरूप को और भी प्रकाशपूर्ण किए देता है। वक्ष स्थल में श्री वक्ष का चिन्ह और कौस्तुभ मणि है। वे वनमाला से विभूषित हैं। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। अंग अंग से उदारता टपक रही है। उनके चरणारविंद लोकेश ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते। भगवान की ये झांकी देखकर राजा भगीरथ भूतल पर दंड की भांति पड़ गए। उनका कंधा झुक गया और वे बार बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भरा हुआ था। शीर में रोमांच हो आया था और वे गदगद कंठ से कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अंतर्यामी जगत गुरु भगवान विष्णु भगीरथ पर प्रसन्न थे। उन भूत भावन भगवान जी ने करुणा से भरकर कहा, महाभाग भगीरथ, तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम्हारे पूर्व पिता में मेरे लोक में जाएंगे। भगवान शिव मेरे दूसरे स्वरूप हैं। तुम यथाशक्ति स्तुति पाठ करके उनका स्तवन करो। वे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपने शरण में आए हुए चंद्रमा को स्वीकार किया है वे बड़े शरणागत वत्सल हैं, अतः स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशान की तुम आराधना करो। अनादि अनंत देव महेश्वर संपूर्ण कामनाओं तथा फलों के दाता हैं, तुमसे भली भांति पूजित होकर वे शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। मुनिश्रेष्ठ नारद, तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान अच्युत ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। फिर वे राजा भगीरथ भी उठे। राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, वे सोचने लगे क्या ये सब स्वप्न था या साक्षात सत्य का ही दर्शन हुआ है, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार भ्रांतचित हुए राजा भगीरथ से आकाशवाणी ने उच्च स्वर से कहा, राजन ये सब अवश्य सत्य है, तुम चिंता मत करो। आकाशवाणी सुनकर भोपाल भगीरथ ने हम सब के कारण तथा समस्त देवताओं के स्वामी भगवान शिव का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। भगवान भगीरथ ने कहा, मैं प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले विश्वनाथ शिव को प्रणाम करता हूँ, जो प्रणाम से परे तथा प्रमाण रूप हैं। उन भगवान ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा है, संसार की सृष्टि संहार और पालन के एकमात्र कारण है। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर, महात्मा जिनका आदि मध्य और अंत से रहित अनंत अजन्मा और अव्यय रूप से चिंतन करते हैं, उन पुष्टिवर्धक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान शिव को नमस्कार है, चैतन्य स्वरूप भगवान शंकर को नमस्कार है, असमर्थों को सामर्थ देने वाले शिव को नमस्कार है, समस्त प्राणियों के पालक भगवान भूतनाथ को नमस्कार है। प्रभु आप हाथ में पिनाक धारण करते हैं, आपको नमस्कार है, त्रिशूल से शोभित हाथ वाले आपको नमस्कार है, संपूर्ण भूत आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, जगत के अनेक रूप आपके ही रूप हैं, आप निर्गुण परमात्मा को नमस्कार है, ध्यान स्वरूप आपको नमस्कार है, ध्यान के साक्षी आपको नमस्कार है, ध्यान में सम्यक रूप से स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यान से ही अनुभव में आने वाले आपको नमस्कार है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले महात्मा परम ज्योति स्वरूप तथा सनातन हैं, तत्वज्ञ पुरुष जिन्हें मानव नेत्रों को प्रकाश देने वाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकांत नंदिकेश्वर नीलकंठ सदाशिव मृत्युंजय महादेव प्रातपर एवं विभु कहे जाते हैं, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जिनके स्वरूप हैं, उन समस्त जगत के कारण भूत परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप जटाजुट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, जिनसे समुद्र नदियाँ पर्वत गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध समुदाय स्थावर जंगम छोटे बड़े सत असत तथा जड़ और चेतन सबका प्रादुर्भाव हुआ है, योगी पुरुष जिनके चरणार विंदों में नमस्कार करते हैं, जो सबके अंतरात्मा रूपहीन एवं ईश्वर हैं, उन स्वतंत्र एक तथा गुणियों के गुण स्वरूप भगवान शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार मस्तक झुकाता हूँ। सब लोगों का कल्याण करने वाले महादेव भगवान शंकर, इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भगीरथ के आगे प्रकट हुए। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, उन्होंने अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा है, उनके 3 नेत्र हैं, एक एक अंग से उदारता टपकती है, उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत पहन रखा है, उनका वक्षस्थल विशाल तथा कांति हिमालय के समान उज्जवल है, गच्चर्म का वस्त्र पहने हुए उन भगवान शिव के चरणारविंद समस्त देवताओं द्वारा पूजित हो रहे हैं। भगवान शिव को इस रूप में उपस्थित देखकर राजा भगीरथ उनके चरणों में आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर सहसा उठकर उन्हें भगवान जी के सम्मुख हाथ जोड़े और उनके महादेव तथा शंकर आदि नामों का कीर्तन करते हुए प्रणाम किया। राजा की भक्ति जानकर चंद्रशेखर भगवान शिव उनसे बोले, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुमने स्तोत्र और तपस्या द्वारा मुझे भली भांति संतुष्ट किया है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिव से इस प्रकार बोले, महेश्वर यदि मैं वरदान देकर अनुग्रहित करने योग्य हों तो हमारे पितरों की मुक्ति के लिए आप हमें गंगा पर दान करें। तो भगवान शिव बोले, राजन मैंने तुम्हें गंगा दे दी, इससे तुम्हारे पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी और तुम भी परम मोक्ष मिलेगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात जटाजूटधारी भगवान शिव की जटा से नीचे आकर जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। तब से परम निर्मल पाप हारनी गंगा देवी तीनों लोकों में भगीरथी नाम से विख्यात हुई। सगर के पुत्र पूर्व काल में अपने ही पाप के कारण जहां दग्ध हुए थे, उस स्थान को भी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ने अपने जल से प्लावित कर दिया। सगर पुत्रों की भस्म ज्यों ही गंगा जल से प्रवाहित हुई, ज्यों ही वह निष्पाप हो गए। पहले जो नरक में डूबे हुए थे, उनका गंगा ने उद्धार कर दिया। पूर्व काल में यमराज ने अत्यंत कुपित होकर जिन्हें बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे ही गंगा जी के जल से उनके शीर की भस्म अप्लावित होने के कारण उन्हें यमराज के द्वारा पूजित हुए। सगर पुत्रों को निष्पाप समझकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजकुमारों आप लोग अत्यंत भयंकर नरक से उद्धार पा गए। अब इस विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाइए। यमराज के ऐसा कहने पर वे पाप रहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान विष्णु के लोक में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग में प्रकट हुई गंगा जी का ऐसा प्रभाव है, महापातकों का नाश करने वाली संपूर्ण गंगा लोकों में विख्यात है। ये पवित्र आख्यान महापातकों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनाता है वह गंगा स्नान का फल पाता है। जो इस पवित्र आख्यान को ब्राह्मण के सम्मुख कहता है वह भगवान विष्णु के पुनरावृत्ति रहित धाम को जाता है। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी आपको साधुवाद है, आपका हृदय अत्यंत दयालु है, आपने कृपा करके सब पापों का नाश करने वाला उत्तम गंगा महात्म्य हमें सुनाया है। ये गंगा महात्म्य सुनकर देवऋषि नारद जी ने मुनि श्री सनक जी से कौन सा प्रश्न किया ये बताइए। तो सूत जी ने कहा, आप सब ऋषि सुने। देवऋषि नारद जी ने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था वह बताऊँगा। नारद जी बोले, सनक जी से मुने आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत पूजन और ध्यान में तत्पर हो, भगवान जी का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसी को भक्ति योग नहीं देते। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो कर्म श्री हरि को प्रसन्न करने वाला हो उसका मुझसे वर्णन कीजिए। तो सनक जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम भगवान पुरुषोत्तम के भक्त हो, इसलिए बार बार उन शांग्र धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोक उपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिनसे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक को अभेदान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके मनुष्य श्रद्धापूर्वक जल छई भगवान नारायण की पूजा करे। पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन होकर गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। केशवाय नमस्तुभ्यम, केशव आपको नमस्कार है, इस मंत्र द्वारा श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसी मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर भगवान शालग्राम के समीप रात में जागरण करें। उस रात्रि में ही शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावें। और गीत वाद्य नैवेद्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा महालक्ष्मी सहित उन भगवान नारायण का भक्ति पूर्वक तीन समय पूजन करें। फिर सिरे उठकर यथा आवश्यक शौच स्नान आदि कर्म करके पूर्वत मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान जी की पूजा करें। इसके बाद दक्षिणा सहित घृत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पित करें। जिन्होंने केशीदत्त को मारा है तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं वे भगवान के शव ये उत्तम अन्नदान करने से मेरे लिए अभिष्ट वस्तु को देने वाले हों। तदंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। इसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई बंधुओं सहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करता है वह 8 पौंड्रीक यज्ञ के समान फल पाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नमो नारायणाय इस मंत्र से पवित्रता पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। दूध से भगवान जी को नहलाकर खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात में तीनों समय श्री हरि की पूजा में संलग्न रहकर जागते रहें। गंध मनोरम पुष्प धूप दीप नैवेद्य नित नृत्य गीत वाद्य आदि तथा स्तोत्रों द्वारा श्री हरि की अर्चना करें। सवेरे की पूजा के पश्चात घृत और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मण को दें और उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए। सर्वात्मा सर्वलोकेश सर्वव्यापी सनातन नारायण प्रसन्न स्यात् कृष्णात्र प्रदानत। जो अर्थात जो सबके आत्मा संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक हैं वे सनातन भगवान श्री नारायण ये खिचड़ी दान करने से मुझ पर प्रसन्न हों। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयं बंधु बांधव सहित भोजन करे। जो इस प्रकार शांत भक्ति पूर्वक भगवान नारायण देव का पूजन करता है वे 8 अग्निष्टोम यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भी पूर्ववत उपवास करके नमस्ते माधवाय इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दे। उस दिन पूर्ववत शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान कराए। फिर चित्त को एकाग्र करके गंध पुष्प और अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्ति पूर्वक पूजन करते हुए रात में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल का कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की अर्चना करें। अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मण को मंत्र से दान दे। माधव सर्वभूतात्मा सर्वकर्म फल प्रद तिल दानेन मेहता सर्वान कामान प्रयच्छतु। अर्थात संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा समस्त भूतों की आत्मा भगवान लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएं पूरी करें। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल दान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यदाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो इस प्रकार भक्ति भाव से तिल दान युक्त व्रत करता है वह 100 वाजपेय यज्ञ के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रति पुरुष गोविंदाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान जी का पूजन करें और घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार 1 शेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान गोविंद को स्नान करावे। पूर्वत रात में जागरण और तीनों समय पूजा करे। फिर प्रातःकाल का शौच स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र और दक्षिणा सहित 1 आडक अर्थात 4 शेर धान ब्राह्मण को दे और मंत्र का पाठ करें। नमो गोविंद सर्वेश गोपिका जनवल्लभ अनेन धान्य दानेन प्रीतो भाव जगत करो। अर्थात गोविंद सर्वेश्वर गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ जगत गुरु, इस धान्य के दान से आप मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार बड़ी भांति व्रत का पालन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और महान यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए अनुसार नमस्तुते विष्णुए तुभ्यम इस मंत्र से भगवान जी की पूजा करें। पूर्वत एक से दूध से भगवान विष्णु को स्नान करावे। यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार सिर भर घी से भी आदरपूर्वक भगवान जी को नहलावे और रात में भी पहले की तरह जागरण और पूजन करे। तंतर सिरे उठकर प्रातःकाल के आवश्यक कर्म करके मधु घी और तिल मिश्रित हवन सामग्री की 108 आहुति दे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक आडक अर्थात चार सिर चावल दान करे और इस मंत्र द्वारा चावल दान करे। प्राण रूपी महाविष्णु प्राण दा सर्ववल्लभ तंडुल आडक दानेन प्रीताम में जनार्दन। अर्थात भगवान महाविष्णु प्राण स्वरूप हैं, वे ही सबके प्रीतम और प्राण दाता हैं। इस एक आडक चावल के दान से वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अत्य अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को द्रोण अर्थात कलश परमित दूध से स्नान करावे और रात में 3 समय पूजन करते हुए जागरण करें। मधुसूदन को विधि पूर्वक पूजा करके नमस्ते मधुहंत्रे इस मंत्र से घी की 108 आहुति का होम करें। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करें। इससे पाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके एक आडक अर्थात 4 से दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावे और नमस्त्र विक्रमाय इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवान जी का पूजन करें। खीर की 108 आहुति देकर होम करें। फिर रात में जागरण करके भगवान जी की पूजा करें। फिर प्रातः काल सब कृत्य करके पूजन के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 20 पुआ दान उस समय करें और साथ में यह मंत्र पढ़े। देव देव जगन्नाथ प्रसिद्ध परमेश्वर उपायनम चे संग्रह मम अभिष्ट प्रदो भव। अर्थात देव देव जगन्नाथ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्ट को सिद्ध कीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। जो इस प्रकार भगवान त्रिविक्रम का व्रत करता है वह निष्पाप होकर 8 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्वत एक आडक दूध से वामन जी को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय इस मंत्र से दूर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करें। दक्षिणा सहित दही अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक अर्पण करें और ये मंत्र पढ़े। वामनो बुद्धिधो होता द्रव्यस्थो वामन सदा वामन स्तार को अस्माच वामनाय नमो नमः। अर्थात वामन बुद्धिदाता हैं, वे ही होता हैं और द्रव्य में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार सागर से तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमस्ते नमस्तुते श्रीधराय इस मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप और सामग्रियों द्वारा क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे। फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करे और ब्राह्मण को परम उत्तम 4 शेर दूध दान करे। साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी अर्पण करे और साथ में ये मंत्र पढ़े। शिराब्धि शायन देवीश रमाकांत जगतपति शीरदानिन सुप्रीतो भावसर सुखप्रदा, अर्थात शीर सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपते, इस दुग्ध दान से आप अत्यंत प्रसन्न हो संपूर्ण सुखों के दाता होइए। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 द्रोण अर्थात 1 कलश दूध से जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावे। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से मनुष्य भगवान जी का पूजन करे। फिर मधु मिश्रित चरु से 108 आहुति दे। फिर पूर्वत जागरण आदि कार्य संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 1.5 आडक अर्थात 6 शेर गेहूं और यथाशक्ति सोने की दक्षिणा दे और ये मंत्र पढ़े। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम सर्वलोकैक हेत्वे महम सरसुखम देही गोधूमस्य प्रदानात्। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण हैं, आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न होकर आप मुझे सब प्रकार के सुख दीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर महान यज्ञ का फल पाता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की उपवास करके पवित्र होकर भक्तिपूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करावे। फिर नमस्ते पद्मनाभ हाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल चावल जौ और घृत द्वारा होम एवं विधिपूर्वक पूजन करे। रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 पाव मधु दान करे और मंत्र का इस प्रकार उच्चारण करे। पद्मनाभ नमस्तुभ्यम सर्वलोक पिता में मधुदानेन सुप्रीतो भवसुख सर्व सुख प्रदा। संपूर्ण लोकों के पिता में पद्मनाभ आपको नमस्कार है। इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न होकर आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान कीजिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्ति भाव से पद्मनाभ व्रत का पालन करता है उसे निश्चय ही 1000 महान यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 4 शेर दूध दही अथवा उतने ही घी से भक्तिपूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे। फिर संयम नियम पूर्वक 3 समय श्री हरि की पूजा में तत्पर होकर रात में जागरण करें और प्रातःकाल आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर मनोरम कमल के पुष्पों द्वारा भगवान जी की पूजा करें। इसके बाद घृत मिश्रित तिलों के द्वारा पुनः 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दे और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे। दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण कारण त्राही माम कृपया देव शरणागत पालक। अर्थात दामोदर जगन्नाथ आप समस्त कारणों के भी कारण हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले देव कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त क्षोत्रिय ब्राह्मण को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधु बांधों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह 2000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का एक वर्ष तक पूर्वोक्त विधि से अनुष्ठान करता है वे परम पद को प्राप्त होता है। जो एक मास या दो मास में भक्ति पूर्वक उक्त व्रत का पालन करता है वे उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करे। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। श्वेत चंदन का अनुलेपन करे। घर के आंगन में एक दिव्य चकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावे। उसमें घंटा और चंवर यथास्थान लगा दे। छोटी छोटी घंटिकाओं की ध्वनि से उस मंडप को शोभित करे। फूलों की मालाओं से उसको सजावे। ऊपर से चंदोवा लगा दे और ध्वजा पताका से भी उस मंडप को विभूषित करे। वह मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा दीप मालाओं से आच्छादित होना चाहिए। इसके मध्य भाग में सर्तभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से भली भांति अलंकृत करे। सर्तभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखे। भली भांति शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढक दे। वे सब कलश पंचरत्न से युक्त होने चाहिए। व्रती पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी तथा तांबे के भगवान जी की लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। जो प्रतिमा ना बना सके वे अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण अथवा उसके मूल्य वहां चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे। धन की कंजूसी नहीं करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान करावे। फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावे। रात में प्राण कथा श्रवण आदि के द्वारा जागरण करे। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रहर के अंत में 3 बार भगवान जी की पूजा करें। तदंतर प्रातःकाल उठकर सिर के शोषण आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणों द्वारा व्याहिति मंत्र से तिल की 1000 आहुतियाँ दिलावे। इसके बाद क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुनः भगवान जी की पूजा करें तथा भगवान जी के समक्ष पुराणों की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10-10 पुए घृत दधि मिश्रित अन्न और खीर दान करें। इसके साथ दक्षिणा भी दे और साथ में मंत्र पढ़े। देव देव जगन्नाथ भक्त अनुग्रह विग्रह गृहान उपायन कृष्ण सर्व अभिष्ट प्रदो भव। अर्थात भक्तों पर कृपा करके अवतार श्री धारण करने वाले देवदेव जगदीश्वर श्री कृष्ण आप ये भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान जी को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर फिर भगवान जी की इस प्रकार प्रार्थना करे। नमो नमस्ते सुर राज राज नमस्ते ते देव जगन निवास कुरुधव संपूर्ण फलम ममाद्य नमस्तुते तुभ्यम पुरुषोत्तमाय। अर्थात देवताओं के राज अधिराज आपको नमस्कार है। नमस्कार है संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णता सफल बनाइए। आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी को मंत्र देकर अर्ध दे। मंत्र इस प्रकार है। लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यम शीर अर्णवनि वासनो अर्ध्यम गृहान देवीश लक्ष्म्या च सहित प्रभु यस्य समृत्या च न मुक्त्या तवो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम उच्चतम। अर्थात लक्ष्मीपते शीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। देवेश्वर प्रभु आप लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के साथ ये अर्ध स्वीकार करें। जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण करने से तप तथा यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है। उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सायंकाल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। जो इस उत्तम द्वादशी व्रत को पढ़ता है अथवा सुनता है वह मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों को दूर करने वाला पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब की समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला ये संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे सपनों का नाश हो जाता है। वह धर्म अनुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला, उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र होकर शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध होकर मौन पूर्वक घर आवे। वहाँ हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें और संध्या वंदन, देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। व्रती पुरुष नमो नारायणाय इस मंत्र से आवाहन, आसन तथा गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर होकर भगवान जी की अर्चना करें और एकाग्रचित होकर वह गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करें। भगवान जी के सामने चकोर विधि बनावे जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग एक हाथ हो। उस पर ग्रह सूत्र में बनाई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करें। उसमें आज्य भागांत होम करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से चरु, तिल तथा घृत द्वारा यथाशक्ति 1-2-3 बार होम करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्राश्चित आदि सब कार्य करें। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करे। तत्पश्चात भगवान जी के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवास रत भक्ति भाव से भगवान जी के अर्पण करे। पौर्णमासस्य निराहार स्थित्वा देव त्वाज्ञा भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष परयाहिम शरणम भव। अर्थात देव, पुण्डरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान जी को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्र उदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और जल सहित अर्ध हाथ में लेकर चंद्रदेव को समर्पित करें और ये मंत्र पढ़ें। शिरोद अर्न संभूत अत्रि गोत्र सम उद्भव गृहान अर्ध्यम म्यादतम रोहिणी नायक प्रभु। अर्थात भगवान रोहिणीपति, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं, मेरे दिए हुए इस अर्ध्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार चंद्रदेव को अर्ध देकर पूर्व की ओर मुख करके खड़े होकर चंद्रमा की ओर देखते हुए फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमः शुक्लांशवे तुभ्यम द्विजराजाय ते नमः रोहिणीपत्ये तुभ्यम लक्ष्मी भ्रात्रे नमस्तुते। अर्थात भगवान, आप श्वेत किरणों से शोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदंतर प्राण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करें, पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहें, फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करें। इसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान जी की पूजा करें, तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करें। भोजन के समय मौन रहें। इसी प्रकार पोष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त होकर रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें। इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें। उद्यापन का विधान तुम्हें बताते हैं। व्रती पुरुष एक परम सुंदर चकोर मंगलमय मंडप बनवावे, जो पुष्प लताओं से शोभित तथा चंदोवा और ध्वजा पताका से सज्जित हो। वह मंडप अनेक दीपकों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटिकाओं से शोभित झालर लगा देनी चाहिए। उसमें किनारे किनारे बड़े बड़े शीशे और चवर लगा देने चाहिए। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से शोभित सरतो भद्र मंडल बनावे। उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करे, फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान जी को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य भोज्य और नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धापूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक अर्चना करे, फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति आवश्यक भोजन करावे। इसके बाद एकाग्रचित होकर विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पोत्रों के साथ महान भोग भोग कर सब पापों से मुक्त होकर अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान जी के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजा आरोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूँगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा आरोपण का उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को सोने का 1000 भार दान देता है, उसके उस दान का फल ध्वजा आरोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी जी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजा आरोपण की समानता कर सकते हैं। यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। ये सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वज आरोपण कार्य में जो जो कार्य आवश्यक है उन सब को बताता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातुन करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करे। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करें। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करके ध्वजा आरोपण के निमित्त नांदीमुख श्राद्ध करें। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण अर्थात जल से अभिषेक करें। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य गरुड़ और चंद्रमा की पूजा करें। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषता श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदंतर गोचरम बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपे, फिर अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पंच भू संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आधार और आज्य भाग आदि होम कार्य करें, फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति दे। ये आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय स्वाहा। इसके बाद पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र विष्णुर्नुकम इरावती वैनतेय स्वाहा सोमो धेनुम और अदुत्यम जातवेदसम, इन मंत्रों से क्रमशः 8-8 आहुतियाँ अग्नि में डालें। तत्पश्चात वहाँ यथाशक्ति विभ्रांत बृहित पिपतु सौम्यम मधु इत्यादि यजुर्वेद की सूर्य देवता संबंधी मंत्रों तथा शन नो मित्र शन वरुण इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों का पाठ या जप करें और पवित्रतापूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः पहले की तरह ही भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उस सुंदर ध्वज को मंगल वाद्य सूक्त पाठ स्तोत्र गान और नित्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाए। भगवान जी के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंभे सहित उस ध्वज को प्रसन्नतापूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान जी के सामने इस स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्वभावन आपको नमस्कार है, ऋषिकेश महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है, जिनसे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिन में ये सब प्रतिष्ठित है और परले काल आने पर जिसमें ही इसका लय होगा, उन भगवान विष्णु की शरण में लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम धाम को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, द्यूलोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनके चरण है, उन विश्व रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा ऋक साम और यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल शुद्ध निर्विकार और दोषों से निर्लिप्त है, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और शीर सागर में शयन करते हैं, श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धार सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि पांच ऋत भूत तन्मात्राएं इंद्रियां तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उस सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम निर्गुण अत्यंत सूक्ष्म परम प्रकाश में पर ब्रह्म कहा गया है, उन श्री हरि को मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। योगी शरगण जिन्हें निर्विकार अजन्मा शुद्ध सब और बां वाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारणों कारण तत्वों के भी कारण हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, ये जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। 4, 4, 2, 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। जो ज्ञानियों कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों के उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं, वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों का पूजन करें, तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। इसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्त्री पुत्र मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निस्संदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकों से युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करते हैं, वे सभी अनेकों पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं दूसरे व्रत का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। ये व्रत हरि पंचक नाम से प्रसिद्ध है और संपूर्ण लोकों में दुर्लभ है। स्त्रियों तथा पुरुषों के संपूर्ण दुखों का इससे निवारण हो जाता है तथा ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला एवं संपूर्ण मनोरथों और समस्त व्रतों के फल को देने वाला है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शौच, दंत धावन और स्नान करके शस्त्र विहित नित्य कर्म करे, शास्त्र विहित नित्य कर्म करे, फिर बलिभांति देव पूजन तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके उस दिन नियम पूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करे। दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल उठकर स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करे। पंचामृत की विधि से देव देवेश्वर श्रीहरि को स्नान करावे। तत्पश्चात गंध, पुष्प आदि से तथा धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और परिक्रमा द्वारा उत्तम भक्ति भाव के साथ क्रमशः भगवान जी की अर्चना करें। देव देवेश्वर भगवान की भली भांति पूजा करके इस मंत्र का साथ में उच्चारण करें। नमस्ते ज्ञान रूपाय ज्ञान दाय नमस्तुते, नमस्ते सर रूपाय सर सिद्धि पर दायने। अर्थात प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञान दाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वरूप तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताए जाने वाले मंत्र के द्वारा अपना उपवास व्रत भगवान जी को समर्पित करें। पंचरात्रम निराहारो हाद्य प्रवृत्ति केश्व त्वत् अज्ञा जगत स्वामीन मम अभिष्ट प्रदो भवा। अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी केशव, आपकी आज्ञा से मैं आज से 5 रात तक निराहार रहूंगा। आप मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान जी को उपवास समर्पित करके जितेंद्री पुरुष रात में जागरण करे। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को इंद्रिय संयम एवं उपवास पूर्वक इसी प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी तथा पूर्णिमा की रात्रि में ही जागरण करना चाहिए। पंचामृत और सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तो 5ों दिन समान रूप से आवश्यक है, परंतु पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति दूध के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। साथ ही तिल का होम और दान भी करना चाहिए। तत्पश्चात 6ा दिन आने पर अपना आश्रमोचित कर्म पंचगव्य पीकर विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को बेरोक टोक भोजन करावें। तदंतर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार पौष से लेकर कार्तिक मास के महीनों में भी शुक्ल पक्ष में मनुष्य पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करें। इस प्रकार इस पापनाशक व्रत को 1 वर्ष तक करें। फिर मार्गशीर्ष मास आने पर व्रती पुरुष उसका अध्यापन करें। एकादशी को पहले के ही भांति निराहार रहना चाहिए और द्वादशी को एकाग्रचित होकर पंचगव्य पीना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि सामग्रियों से देव देव जनार्दन की भली भांति पूजा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण को भेंट दे। मधु और घृत युक्त खीर, फल, सुगंधित जल से भरा कलश और वस्त्र से ढका हुआ पंचरत्न तथा दक्षिणा सहित कलश अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। सर्वात्मन सर्वभूते सर्वव्यापन सनातन परम अन प्रदानेन सुप्रीतो भव माधव, अर्थात सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सर्वव्यापी सनातन माधव, आप इस उत्तम अन्न के दान से अत्यंत प्रसन्न हो और इस मंत्र से खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस हरि पंचक नामक व्रत का पालन करता है उसका ब्रह्म लोक अर्थात परमात्मा के परम धाम में कभी पुनर आगमन नहीं होता। उत्तम मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण, ये व्रत संपूर्ण पाप रूपी दुर्गम वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। जो मानव भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर होकर भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह घोर पातकों से मुक्त हो जाता है। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं मास उपवास नामक एक दूसरे व्रत का वर्णन करूँगा। वह सब पापों को हर लेने वाला, पवित्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाला है। आषाढ़ श्रावण भादों अथवा अश्विनी मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य पिए और भगवान विष्णु के समीप शयन करें। तदंतर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित होकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु का यथोचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक ये संकल्प करें। मासम एकम निराहारो हराध्य प्रभृति केश्व मासंते पार्णम कुर्वे देव देव तवज्ञा तपोरूप नमस्तुभ्यम तपसाम फलदायक मम अभीष्ट फलम देहि सर्विघ्नान निवार्य। अर्थात देव देव केशव, आज से एक मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूंगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या के फल को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे अभीष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करें और प्रतिदिन पंचामृत की विधि से भगवान जी को स्नान करावे। उस महीने में निरंतर भगवान जी के मंदिर में दीप जलावे, नित्य प्रति अपामर्ग की दातुन करें और भगवान नारायण के चिंतन में रत होकर विधि पूर्वक स्नान करें। तदंतर पहले की भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावे और उनकी पूजा करें। इस प्रकार मास उपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्तिपूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रती पुरुष 13 बार मास उपवास अर्थात प्रतिवर्ष एक मास उपवास व्रत करता हुआ 13 वर्ष तक व्रत करे। उसके अंत में वेदवेता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गौ दान करे। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र आभूषण और दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 प्राक पूर्ण कर लेता है वे परम आनंद पद को प्राप्त होता है, जहां जाकर कोई शोक नहीं करता। मास उपवास व्रत में लगे हुए गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निसंदेह मुक्त हुई हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषता वानप्रस्थियों को यह मास उपवास व्रत करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ग्रस्त हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जब भगवान नारायण की शरण में होकर इस पुण्यमय व्रत का वर्णन सुनता है अथवा पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो जाता है।